Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nic nie wskazuje na powiązania sprawcy masakry w Las Vegas z organizacjami terrorystycznymi, informuje amerykańska policja. Zgasł ogień na kopcu Powstania Warszawskiego. Zakończyły się obchody 73. rocznicy największego zrywu w okupowanej przez Niemców Europie. Woda w ostrowieckim szpitalu zdatna do użycia. Pacjenci znów mogą być przyjmowani do placówki. 58 osób zginęło, 515 zostało rannych. To najnowszy bilans masakry w Las Vegas. Była to największa strzelanina w powojennej historii Stanów Zjednoczonych. FBI zapewnia, że wbrew swoim deklaracjom za tragedię nie odpowiada tak zwane państwo islamskie. Śledztwo wykazało, że sprawca masakry nie był powiązany z dżihadystami ani żadną inną międzynarodową grupą terrorystyczną. 64-letni Stephen Paddock przez prawie 10 minut strzelał z okna hotelowego w stronę tysięcy widzów koncertu muzycznego country. Sprawca popełnił samobójstwo, zanim do jego pokoju wtargnęły siły specjalne policji. Na miejscu znaleziono 10 karabinów i strzelb oraz zapas amunicji. Sytuacja Katalonii pod lupą Parlamentu Europejskiego. W środę w Strasburgu odbędzie się debata, zdecydowali eurodeputowani, rozpoczynając sesję plenarną. Tematem będzie sytuacja po wczorajszym referendum dotyczącym oderwania się Katalonii od Hiszpanii. Podczas zakazanego przez hiszpański rząd głosowania w starciach z policją rannych zostało około 800 osób. Wniosek o debatę w Europarlamencie złożyła Grupa Zielonych. Ska Keller z tej frakcji tak argumentowała. Cokolwiek myślimy sobie o referendum, nie możemy zamykać oczu na przemoc policji. Przemoc nie może być używana do rozwiązywania politycznych konfliktów. Potrzebny jest dialog. Także przedstawiciele unijnych instytucji apelowali o dialog, zastrzegając, że podzielają argumenty konstytucyjne władz w Madrycie i uznając referendum za nielegalne. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował, że rozmawiał z premierem Hiszpanii Mariano Rajoyem i zaapelował o znalezienie sposobu na uniknięcie dalszej eskalacji i użycia siły. Do jedności i dialogu wezwała też Komisja Europejska, ale odrzuciła sugestię, że mogłaby pomóc w mediacji. Jej przedstawiciele podkreślali, że to wewnętrzna sprawa Hiszpanii i władze tego kraju powinny doprowadzić do zakończenia konfliktowej sytuacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przeniesieniem ognia pamięci z kopca Powstania Warszawskiego do grobu nieznanego żołnierza zakończyły się obchody 73. rocznicy zrywu. Ogień płonął przez 63 dni. Tyle, ile w 1944 roku trwały walki na ulicach Warszawy. W uroczystości na kopcu, na Mokotowie uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, radni, przedstawiciele policji, straży miejskiej, stowarzyszeń kombatanckich, a także harcerze i mieszkańcy. Ognisko pamięci płonęło na kopcu Powstania Warszawskiego nieprzerwanie od 1 sierpnia aż do dziś. Wszystko przemija, tak chce przeznaczenie. Jedno tylko zostaje, wspomnienie. Eugeniusz Tyrajski, pseudonim Genek, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, uczestnik walk z pułku AK Baszta. Tak my w te rocznice powstania wspominamy naszych kolegów, nasze rodziny. Ojciec mój odprowadził mnie na powstanie. I wtedy widzieliśmy się ostatni raz. Wywieziony z powstania zginął w obozie koncentracyjnym. Na zakończenie uroczystości sztafeta pokoleń odprowadziła płomień pamięci na grób nieznanego żołnierza. Niech wyrazem naszej pamięci o bohaterach powstańczego zrywu staną się teraz brawa towarzyszące opuszczającej kopiec sztafecie pokoleń pod dowództwem jej pomysłodawcy, powstańca Jerzego Grzelaka. Karol Dermoros, Polskie Radio. A w rocznicę zakończenia walk w Muzeum Powstania odbył się pokaz filmu Rzeź Woli, akt oskarżenia. Dokument opowiada o jednej z największych masakr ludności cywilnej, która wydarzyła się podczas II wojny światowej. Film Rafała Geremka przedstawia relacje polskich, ale i niemieckich świadków zbrodni, a także powojenną historię jej głównego sprawcy, Heinza Reinfarta, który nigdy za masakrę nie odpowiedział. W masowych egzekucjach na początku sierpnia 1944 roku zginęło według różnych szacunków od 40 do 60 tysięcy mieszkańców warszawskiej Woli. Woda dostarczana do szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim jest już zdatna do użycia. Placówka odwołała wprowadzony w czwartek zakaz odwiedzin i przyjmowania pacjentów. Wtedy wykryto w wodzie bakterie coli. Zarząd powiatu postanowił sfinansować budowę wewnętrznego rurociągu, który miał zapewnić dostawę bieżącej nieskażonej wody. Po kolejnym przeprowadzonym dziś badaniu sanepid uznał, że jest ona zdatna do użytku. Na razie nie wiadomo, co było źródłem skażenia. Prawdopodobna przyczyna to nieszczelność rurociągu czy zbiornika retencyjnego na terenie szpitala. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. Michał Gąsiorowski. Zacznę od napiętej sytuacji w Katalonii, która przekłada się także na miejscowe kluby piłkarskie. Otóż Barcelona, Espanyol i Girona przystępują od jutra do strajku generalnego, jaki został ogłoszony w tej prowincji. Nie odbędą się żadne zajęcia treningowe zarówno pierwszego zespołu, jak i rezerw. Nie będą trenowali także juniorzy, a wszystkie pomieszczenia w centrum klubowym zostaną zamknięte. Barcelona domagała się odwołania już wczoraj meczu z Las Palmas. Ostatecznie spotkanie rozegrano z opóźnieniem i bez udziału kibiców, a Duma Katalonii wygrała 3-0. U nas na pierwszy plan wysunął się skandal w Legii. Po przegranej z Lechem Poznań piłkarze Legii zostali pobici na klubowym parkingu przez własnych kibiców. Trener Jozak przyglądał się wszystkiemu z boku. Klub wydał oświadczenie, w którym jest oburzony takim zachowaniem i zapowiada wnikliwe zbadanie całej sprawy. Z przyjemniejszej wiadomości zaczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski przed ostatnimi meczami eliminacji Mistrzostw Świata. Najpierw zagramy na wyjeździe z Armenią, a następnie w Warszawie z Czarnogórą. Jako jeden z pierwszych na zgrupowaniu pojawił się debiutant Damian Kądzior z Górnika Zabrze. Okazuje się, że selekcjoner Adam Nawałka już od dawna przyglądał się jego karierze. Śledził moje poczynania od dłuższego czasu i to nie tylko chodziło o te kilkanaście meczy do tej pory w Górniku Zabrze, ale też moje poczynania jeszcze w pierwszej lidze. Tym bardziej się cieszę, że to zostało wszystko dostrzeżone, ta gdzieś moja ciężka praca taka, że poprzez te niższe ligi gdzieś przybijałem się do tej ekstraklasy, spełniłem swoje marzenie. Gram w tym momencie w klubie z ekstraklasy, gdzie jesteśmy liderem, co też jest super sprawą, a to, że jestem tutaj, to jest dla mnie kolejne fantastyczne wydarzenie. Dobre wiadomości mam też w sprawie Anity Włodarczyk i Pawła Fajtka. Zostali nominowani do nagrody Lekkoatletów Roku. Wyniki poznamy 24 listopada. Za to Vive Tauron Kielce zbroi się na potęgę. Prezes klubu Bertus Servas zapowiedział powrót po Puchar Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Pomoc ma w tym m.in. nazywany Manuelem Neuerem piłki ręcznej bramkarz Andras Wolf. Dla mnie to bardzo ważne, że zagram w wielkim klubie, gdzie będzie duch zespołu i radość z gry. Jestem przekonany, że będziemy dążyć do wielkich sukcesów, dlatego jestem bardzo zadowolony i z nadzieją patrzę w przyszłość. Zapowiedział Wolf, który dołączy do zespołu w przyszłym sezonie. Jutro w całym kraju będzie padać, choć w centrum na północy i zachodzie zza chmur wyjrzy też słońce. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale mega! Mega okazje w Media Expert. Do wszystkich laptopów dodajemy za złotówkę pakiet Microsoft Office o wartości 299 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Witam Cię, Darku, bardzo serdecznie. Dariusz Rosiak jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Darek napisał kolejną książkę, znakomitą moim zdaniem, to jest najlepsza twoja książka. Książka o Sat-Okhu. Nie wiem, czy to państwu jeszcze coś mówi, to jest nasze pokoleniowe przeżycie, Darku. Tak. Ale może jednak. W każdym razie książka mówi nie tylko o nim i o jego tajemnicy. Nosi tytuł Biało-Czerwony, ale mówi znacznie więcej ciekawego. Motto książki to jest fragment z Coena. In my secret life, czyli w moim tajemnym, to właściwe słowo by było, w moim tajemnym życiu. Ukrytym może. Może ukrytym. No to posłuchajmy, Coen. Muzyka. Leonard Cohen, a to jest Dariusz Osiak, a to jest Sad Ok na okładce twojej książki, Darku. Biało-czerwony. Nie zgłębiłem na początku tej gry słów. Zdziwiłem się, dlaczego ten tytuł biało-czerwony, skojarzyło mi się to natychmiast z naszą flagą narodową. Słusznie. No też, no bo to też jest opowieść o Polsce. Tak, to ja byłem bardzo dumny z tego tytułu. Przyszedł mi w miarę wcześnie i już go nie zmieniałem. Mhm. No tak, to jest tak zwana gra półsłówek. Coś, co łączy tę postać. Trochę biały, trochę czerwony. A poza tym Polak. Aha. No dobrze, ale biało-czerwony to, czego na początku nie złapałem. Biały, bo biały, a czerwony, bo Indianin. Tak. O to chodzi. Tak. Sad Ok, dla nas to jest oczywiste, to jest wielka postać naszego dzieciństwa, młodości, ale może nie dla wszystkich to jest takie oczywiste. No, domyślam się, że dla większości jest już nieoczywiste, bo to była postać bardzo popularna, gwiazda literacka w latach 50., 60. Celebryta telewizyjny. W 60., celebryta telewizyjny w latach 70. Człowiek, który wpłynął bardzo silnie na całe pokolenie ludzi, myślę, w latach 80., trochę w latach 90. Ludzi, którzy się interesowali Indianami, historią rdzennych Amerykanów czy rdzennych Kanadyjczyków, a także ludzi, którzy chcieli przeżyć przygodę, nie będąc Indianami, ale chcieli przeżyć przygodę indiańską w Polsce. I to był taki człowiek, który ich łączył, który był dla nich inspiracją. A poza tym to był pisarz bardzo popularny, ale tak jak mówię, zwłaszcza w latach 60. On był w lekturach, prawda? Moim zdaniem do tej pory jest w lekturze uzupełniającej, nawet chyba do czwartej klasy, także można Ziemię Słonych Skał albo Białego Mustanga czytać w ramach lektury. Sad Ok, co to takiego? Co to znaczy? Długie pióro, to jest jego indiańskie imię, ponieważ Sad Ok twierdził, a wszyscy mu wierzyli, że jest synem Wysokiego Orła, czyli wodza Shawneesów. On wymyślił dla Shawneesów nową nazwę, po polsku niefunkcjonującą do jego czasów, czyli Shawanezi ich nazywał, którzy mieli żyć na północy Kanady, co też jest raczej nieortodoksyjnym podejściem geograficznym, bo Shawneesi żyją w Oklahomie, w tych rejonach mniej więcej. Trochę jak Poland, Holland, prawda? Coś w tym rodzaju. Legenda głosiła, że jego matka rewolucjonistka z 905 roku została zesłana na Syberię. Uciekła z tej Syberii przez cieśninę Beringa. Została wyratowana przez Indian w północnej Kanadzie i przeniesiona do obozu. Indianie się nią zaopiekowali. Zakochał się w niej wódz, Wysoki Orzeł. Ona była biały obłok. Urodziła mu trójkę dzieci, z których Sad Ok był najmłodszym. Po kilkunastu latach znaleźli w lesie, między innymi Sad Ok znalazł w lesie dwóch czy trzech traperów białych, z których jeden zaczął mówić dziwnym językiem. Adama Mickiewicza. Jak matka usłyszała ten język, to pojawiły się w jej oczach łzy. No, okazało się, że to był Polak. W różnych wersjach tej legendy on jest albo Polakiem, ten traper, albo jest Belgiem, który pracował przy budowie portu w Gdyni. No, w każdym razie kończy się to tym, że matka i najmłodszy syn jadą do Polski, trafiają do Radomia w 1938 roku. Mają wrócić do Kanady. Niestety wybucha wojna, co uniemożliwia im powrót. Sad Ok włącza się, najpierw wchodzi na tajne komplety, włącza się w... Już wtedy Sad Ok, Stanisław Supłatowicz, bo ona mu daje imię Stanisława Supłatowicza. W tej legendzie nie wiadomo za bardzo, skąd się pojawia nazwisko Supłatowicz. Mhm. No, to był mąż przecież. To był mąż Stanisławy Supłatowicz, czyli matki. No ale w legendzie to jest takie trochę niejasne za bardzo, skąd to nazwisko się pojawia. W każdym razie on ląduje w więzieniu na gestapo za roznoszenie ulotek i za to, że jest nieczysty rasowo. Ucieka z transportu do Auschwitz, włącza się w walkę partyzancką, uczestniczy w akcji Burza, jest znanym żołnierzem AK o pseudonimie Kozak, wielokrotnie odznaczanym. Kończy się wojna, zostaje zdemobilizowany i trafia do marynarki wojennej, rozminowuje między innymi port w Gdyni. Potem po zakończeniu służby trochę się włóczy po wybrzeżu, pracuje w różnych miejscach, wreszcie zostaje marynarzem polskich linii oceanicznych i między innymi pływa na Batorym, z którym wraca do Montrealu, gdzie wraca do swojej rodziny, poznaje swoją rodzinę. W międzyczasie, pod koniec 50. lat, wydaje książkę, pierwszą swoją książkę, Ziemię Słonych Skał, która staje się absolutnym hitem literackim. Potem Biały Mustang, potem ma jakąś tam przerwę w pisaniu, ale jest znaną postacią. I potem dzieje się to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli jest celebrytą, prekursorem polskiego ruchu przyjaciół Indian, czyli kimś rodzaju papieża. Dla nich kimś w rodzaju, no nie papieża, to może przesada, ale takiego no lidera duchowego, wokół którego skupia się to całe środowisko. Taka jest legenda. No, taka jest legenda. Ale to po co panu ta książka, panie Rosiak, była? Żeby zdekonstruować tę legendę? Jak to się dzisiaj mówi? Nie, no jak ja zaczynałem to pisać, to nie chciałem dekonstruować żadnej legendy, bo ja nie wiedziałem, że ta legenda jest do zdekonstruowania. Ja napisałem wcześniej książkę o księdzu, który w wieku 35 lat dowiedział się, że jest Żydem. Człowiek o twardym karku. Tak. I wynikło z tego bardzo wiele perturbacji w jego życiu. To była książka o tym, jakimi filosemitami są Polacy, jakimi antysemitami są Polacy, jak pomagali Żydom, jak wydawali Żydów, jak trudno jest czasami zaakceptować judaizm w chrześcijaństwie, jak trudno jest zaakceptować drugiego człowieka, o tym, co to jest tożsamość. Potem napisałem książkę o opozycjoniście, szlachetnej postaci, o ubeku, niezbyt szlachetnej postaci i o wspaniałym polskim filozofie, ojcu Mieczysławie Krąpcu, który, tak się składa, był również rektorem KUL-u, wybitnym rektorem KUL-u oraz jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, informatorem Służby Bezpieczeństwa w polskim kościele katolickim przez kilkadziesiąt lat. I pomyślałem sobie, że ja już nie chciałbym pisać książek o ludziach, którzy cierpieli albo powodowali cierpienie innych, tylko chciałbym napisać książkę o pozytywnym polskim bohaterze, wyobraź sobie. Takie sobie postawiłem zadanie. Zadanie moim zdaniem bardzo trudne, bo napisać coś o pozytywnym bohaterze, jeszcze takim, który ma taką legendę, tak mocno jakby obecną w tej polskiej symbolice, prawda? No bo on łączył, to się zaczynało od czasu walki z caratem, a kończyło na wolnej Polsce po 89 roku. A wcześniej jeszcze była partyzantka, prawda? Wcześniej była partyzantka w AK, prawda? Były więzienia stalinowskie, no bo jedna z legend głosi, że on siedział tak samo w więzieniu stalinowskim. Narodziny polskiej literatury, prawda? Poważna postać. Cała ta, zresztą oddzielna rzecz, o której też w książce pisze, jego obecność w Związku Radzieckim, jego popularność w Związku Radzieckim, jakiś rodzaj łączności Polaków i Rosjan. To wszystko gdzieś mi się układało w taką piękną historię właśnie o szlachetnym, wspaniałym Polaku i taka ta książka miała być. Tylko że to nieprawda. No tak, to jest nie do końca prawda, powiedzmy no sobie szczerze. To jest, cytując Wielką Księgę, cóż to jest prawda? To jest to pytanie, które się tutaj pojawia. Cóż to jest prawda? Ja myślę, że to jest książka o tym, mam nadzieję, że to jest książka o tym, jak tworzymy legendy, po co one nam są potrzebne, dlaczego tak trudno się nam pozbyć bohaterów, których sobie tworzymy. I to jest też trochę o tym, że oni sami nie daliby rady bez nas. To znaczy, bo bardzo ja już chcieli, chcielibyśmy ich mieć. Bo ja po napisaniu już tej książki przyszła mi do głowy taka analogia z Nikodemem Dyzmą. Jak mówimy Nikodem Dyzma, to nam się od razu kojarzy ironiczne uśmieszki czy coś takiego. Dla mnie Nikodem Dyzma to wcale nie jest ironiczna postać. To jest bardzo poważny, ciekawy przykład mitu, który został stworzony przez ludzi wokół Nikodema Dyzmy. Bo jak pamiętamy, Nikodem Dyzma istniał tylko i wyłącznie dlatego, że ludziom potrzebny był absolwent Oksfordu, który rozwiąże problemy Polski, prawda? I tak samo Satok był potrzebny ludziom, którzy żyli w siermiężnej, komunistycznej, jeszcze stalinowskiej na początku, potem trochę lepszej, gomułkowskiej Polsce, ale nieprawdopodobnie słabej, nieprawdopodobnie siermiężnej, nieprawdopodobnie szarej. Potrzebny był mit człowieka, który przychodzi ze świata wolności, mit człowieka, który niesie ze sobą opowieść o ludziach honoru, o tym, że jest takie miejsce na ziemi, gdzie są dobrzy i źli, że honor zwycięża, że życie w łączności z naturą ma sens, że warto słuchać, jak drzewa mówią, jak niebo do nas śpiewa. Satok był prekursorem ekologii tak naprawdę w naszym myśleniu współczesnym, prawda? Tym ludziom to było potrzebne, tym ludziom było to niezbędne. Potem pojawiło się całe nowe pokolenie ludzi, którzy chcieli przeżyć przygodę i on ich łączył ze światem, który był niedostępny. Mnie ludzie właśnie z tego środowiska polskich indianistów opowiadali, jakim skarbem był dla nich Satok, również dlatego, że opowiadał im historie, do których nie było dostępu, prawda? To w latach 70. czy 80. dotarcie do książek historycznych na temat Indian było bardzo trudne. To nie było tak jak teraz, że sobie można było wygooglać, tylko trzeba było albo tą książkę sprowadzić. To była jedna książka, którą sprowadzali, potem przepisywali to tak jak inni ludzie przepisywali bibułę przez kalkę. Tak samo oni przepisywali te swoje książki o Indianach, prawda? Oczywiście część z nich szybko się zorientowała, że to, co mówił Satok, nie do końca się trzymało kupy, ale pewien inspiracja czy mit pozostał. No tak, tylko jest różnica między Dyzmą i między Satokiem taka, że ten Dyzma wiedział, że to jest lipa, sam wiedział i sam się dziwował, że tak go bardzo tam hołubią i piastują. I się ciągle bał, że to wyjdzie na jaw. Natomiast jak myślę, i teraz chciałbym ciebie zapytać, bo to on czuł się Indianinem, rzeczywiście nim w jakiś sposób był. Jest na przykład tutaj list, ty cytujesz ten list, który on pisze do Mike'a... Benuela. Aha, z plemienia Mohawków. Mohawków, z Kanawake pod Montrealem. No właśnie, i ten list jest taki. Muszę żyć wśród białych, choć tylko mała cząstka mnie jest tutaj. Moje serce i dusza przebywają w Kanadzie wśród mojego narodu. Nie mogę być białym człowiekiem. Urodziłem się Shawneesem i umrę jako Shawnees, ale byłoby mi bardzo trudno wrócić do ojczyzny. Stworzyłem sobie tutaj mój własny świat. W domu mam wiele pamiątek i dzieł mojego narodu. Czasem, kiedy na to patrzę, marzę o moim prawdziwym domu. Być może moje książki są czytane i tłumaczone na wiele języków właśnie dlatego, że piszę je z ręką na sercu. Inspiracją dla nich wszystkich jest duch moich przodków. On naprawdę był Indianinem, albo w każdym razie w to wierzył. To jest ta różnica. Czy wierzył? Wiesz, nie wiem. Odpowiedź brzmi krótka, nie wiem. Wydaje mi się, że wierzył. Wydaje mi się... Ale czy naprawdę myślisz, że to jest takie niezwykłe i trudne do wyobrażenia sobie? My, przecież to jest to, co my wszyscy robimy. To znaczy my wchodzimy w pewne role i stajemy się ludźmi, takimi, jakimi musimy być, grając te role. Robimy to, co te role od nas wymagają. Mhm. Ja myślę, że to jest tak, że podejmujemy pewne decyzje w życiu i jak już podejmiemy jedną i pójdziemy w lewo, a nie w prawo, to stajemy się innymi ludźmi. Ja nie wiem, prosta rzecz mi przychodzi do głowy. Kiedy decydujemy się na małżeństwo, to z tego wynikają bardzo konkretne rzeczy, które nakładają na nas zupełnie inne zachowania, niż gdybyśmy tej decyzji nie podjęli, prawda? Czy stajemy, nie wiem, ktoś zostaje księdzem i potem już nie może się odksiężyć, że tak powiem. To tak jak w przypadku Kieślowskiego. Ktoś zdążył na pociąg albo nie zdążył. Tak. Ale jest jeszcze inna możliwość chyba. Też nie wiem, czy to jest inna, ale chyba jednak inna. Jak przeczytałem książkę kiedyś, która na mnie ogromne wrażenie zrobiła. Mam na myśli Jamesa Hillmana. To jest taki uczeń Junga, kod duszy. I ten Hillman pisze o czymś takim, czym jest daimonion. On jakby dokonuje rekonstrukcji tego mitu i pokazuje, jakie to jest ważne i jakie to jest prawdziwe. To znaczy, że istnieje w nas ten urze daimonion, urze duch, który nami kieruje. Powoduje, że coś robimy, co jest naszym powołaniem duchowym. No może już tak na bardzo upraszczające jest coś takiego. I to jest u Greków, to jest u Żydów obecne. I na przykład to jest tak, że ktoś ma jakiś pseudonim, to jest wyraz tego daimoniona. I ten daimonion człowieka może opętać dosłownie. Popycha go ku gwiazdom. Mhm. I to jest właśnie dokładnie, ty piszesz o czymś takim. Stanisław Supłatowicz, który nagle odkrywa w sobie daimoniona i ten daimonion to jest Satok. syn wodza Indian i postanawia żyć jak Indianin i postanawia szukać tych duchowych wartości, które ja się zgadzam, tam szuka. Tylko że mi się też wydaje, że w przypadku Stanisława Supłatowicza to jest również wynik pewnych bardzo konkretnych rzeczy, które mu się przytrafiły w życiu. To jest to, że to jest chłopiec, który znalazł się w Radomiu jako bardzo małe dziecko, przyjechał z matką z Syberii, znalazł się w robotniczej dzielnicy Radomia z wiekową już mamą, która miała 48 lat. Kiedy... Darek, uważaj na słowa, bardzo cię proszę. No, taka jest prawda, to znaczy znaleźli się w miejscu, w którym były wielodzietne rodziny, jedynak z samotną matką, to był dziwoląg. Tak, matka wiemy, była jakieś 20-letniej kobiety, tak, 40-latki. A w rodzinach 48- czy 50-letnich kobiet było po 10 dzieci, czy po 12 dzieci. My mówimy o garbarskiej dzielnicy Radomia. I znalazł się chłopak, który po pierwsze przyjechał z Rosji, więc przezywali go bolszewik. Po drugie był dziwny, nie wiadomo kim on był. I musiał sobie radzić. On musiał sobie radzić, on musiał przetrwać, on musiał jakoś próbować znaleźć się w środowisku, które prawdopodobnie było wobec niego wrogie, albo obojętne, albo być może patrzyli na niego z pogardą, z wrogością. No tak, tylko wiesz, Darek, można sobie radzić ładnie i brzydko. Można sobie radzić, ale on sobie pięknie poradził. No właśnie o to mi chodzi. Można zostać gangsterem. Tak. To mogła być opowieść o gangsterze, tak, prawda? O mordercy, tak, nie wiem on o kim. On sobie wymyślił świat indiański. A on stał się Indianinem. On sobie wymyślił tatusia, który był wysokim orłem i mamę, która była białym obłokiem. I mało tego, on na tym nabudował cały świat, który przekazał po wojnie następnym ludziom. Poza tym, ja też o tym piszę, mi się zdaje, że on jest przedstawicielem takiego pokolenia dzieci wojny, czy młodzieży wychodzącej z wojny, która miała dwie możliwości w życiu. Albo zmagać się z traumą wojny, z cierpieniem, które nieśli w sobie ci ludzie. Dla niektórych to była śmierć najbliższych, doświadczenie barbarzyństwa w formie czystej. Albo się z tym zmagać, albo próbować sobie z tym poradzić, albo szukać ucieczki. Tej ucieczki można było szukać na różne sposoby. Jedną z nich była zmiana tożsamości. I to dotyczy nie tylko Żydów, ale to dotyczy również Polaków. Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy ktoś przyjeżdżał do Polski, czy wracał na przykład ze Związku Radzieckiego i mówił, że się tak nazywa, jak się nazywa, to po prostu przyjmowano to na wiarę. Ale w tym było coś więcej jeszcze. To znaczy w tej opowieści, w tej historii Sat Okha, czyli Daimoniona Stanisława Supłatowicza, jest zakochanie, to znaczy Polacy się w nim zakochali. To chyba właściwe słowo. Nie tylko Polacy, Rosjanie, o, Ukraińcy, tak, tak, prawda? Tam były różne powody, dla jak których się zakochali. Jak ktoś się zakochuje, tak jest. To nie sprawdza dokładnie tożsamości tej osoby, w której się zakochuje. Po prostu się w niej zakochuje. Dlaczego myśmy się... Troszeczkę o tym mówiłeś, ale może powiedz więcej. Dlaczego myśmy się w nim zakochali? Tak jak mówiłem, to znaczy on dawał nam wejście do świata, który był niedostępny. On opowiadał o pięknej Kanadzie. Mało tego, on był stamtąd, prawda? To znaczy, on był Indianinem. On nie był Tony Halikiem, czy on nie był Arkadym Fidlerem, którzy opowiadali o świecie z drugiej ręki. Tak. On to wszystko przeżył. To było wszystko jego doświadczenie. Jak dotykałeś go, to dotykałeś prawdziwego Indianina. To było coś niezwykłego, prawda? W tym sensie on był taki sam jak Szarasowa, czy paru innych białych Indian. Właśnie, to może to jest właściwy moment, żeby posłuchać tego, co mówi Bartosz Chlebowicz. On jest antropologiem kultury, indianistą, autor wielu książek na temat Indian. Supłatowicz to nie był jedyny Indianin z wyboru. Powodów jest wiele i są to, że tak powiem, powody albo dobre, szlachetne, albo bardzo przyziemne. To znaczy na przykład? Istnieje kategoria ludzi, których się określa mianem plastikowych szamanów, którzy działają również współcześnie i sprzedają tak zwaną indiańską duchowość. Przychodzi mi do głowy taka postać Diani Aiwahu. To jest kobieta, która podaje się za cirokeskę I gdzieś tam w Nowej Anglii organizuje rokrocznie właśnie takie obozy dla bogatych białych ludzi, w których uczy ich tradycji duchowych czy lokalskich, które, jak podaje, przekazywane są jej rodzinie od 100 tysięcy lat. Do tego dodaje wątki buddyjskie, żeby było jeszcze bardziej atrakcyjnie. A z drugiej strony? No, z drugiej strony przychodzą mi do głowy postaci wręcz tragiczne, jak Chief Buffalo Cyclone Clans, który na początku XX wieku był cenionym dziennikarzem, był też żołnierzem, wystąpił w filmie, zawsze podając się za Indianina, chociaż Indianinem nie był. Pochodził z Karoliny Północnej, z tak zwanej mieszanej czy kolorowej społeczności, co oznaczało bycie traktowanym jako czarny po prostu. Z kolei czarni Amerykanie nie mieli dostępu do wielu zawodów w tamtym czasie w Ameryce, a już na pewno nie mogli występować w filmach, grać głównych ról. I właśnie kiedy on wystąpił w filmie bodajże 1929 roku, wtedy odkryto, ponieważ w tym filmie brali udział prawdziwi Indianie i oni zaczęli podejrzewać, że coś z nim jest nie tak, z tą jego tożsamością. No i szybko odkryto, że on Indianinem nie jest, tylko że ma w sobie tę krew murzyńską i w ten sposób skończyła się jego kariera aktorska i 2-3 lata później popełnił samobójstwo. Tutaj pan opowiada, że ten wybór podyktowany był jakimś interesem. Czy są też takie osoby, dla których to nie jest tylko interes, ale coś głębszego? No tak, oczywiście. Powodem mogła być zwyczajnie fascynacja Indianami, jak w przypadku Szarej Sowy, czyli Greyola, który tak naprawdę nazywa się Archie Bellamy i był Anglikiem. Fascynacja Indianami, która się przyrodziła w przyjęcie tożsamości indiańskiej na całe życie i zaangażowanie się w działalność proekologiczną. Greyol nawiązał autentyczne kontakty z Indianami. Miał zresztą kilka indiańskich żon po kolei. Co może być takiego atrakcyjnego w tej kulturze dla ludzi spoza niej, pana zdaniem? Prawdopodobnie to są rzeczy, które w jakimś tam stopniu ja sam podzielam. To znaczy, Indianie symbolizują dla nas swobodę, wolność, a nawet demokrację. To się stało w przypadku Irokezów. Myślę, że tutaj leży ta atrakcyjność czerwonego człowieka. Tak, ale jest spora różnica pomiędzy fascynacją a przyjmowaniem tożsamości. No tak. Trudno mi się wcielić w to, jak może czuć, jak może odczuwać, jak może postrzegać tę sprawę. Ktoś, kto naprawdę podaje się za Indianina, podejrzewam, że na sam koniec to jednak jest wybór bardzo trudny i życie takiej osoby jest wcale niełatwe, bo no nie wiem, jak się czyta książkę Dariusza Rosiaka o Sefoku, to można odnieść wrażenie, że właściwie prawda o jego życiu coraz bardziej gdzieś tam była głęboko zakopana i nakładały się na to kolejne warstwy zmyśleń. Z Bartoszem Chlebowiczem, antropologiem kultury i indianistą, rozmawiała Agnieszka Stępień. Dariusz Rosiak, autor tej znakomitej książki, jest z nami dzisiaj. Jeśli mogę tylko powiedzieć, tak, to jest, nawiązując do tego, o czym mówił pan Chlebowicz, ciekawa jest reakcja Indian na tego typu zachowania. Niektórych z nich to w naturalny sposób irytuje. Spotkałem wśród Mohawków takie pojęcie wannabe Indians. Oni ich nazywają wannabe Indians. Od wannabe, od angielskiego chciałbym być, prawda? Że jest, pochodzą z plemienia wannabe Indians. Ci wszyscy, którzy przyjmują tą tożsamość indiańską. Z jednej strony to jest oczywiście irytujące. Z drugiej, i to jest przykład zarówno Satoka, jak i na przykład Szarej Sowy. Jeżeli ktoś z Państwa pamięta film Richarda Attenborough'a z Piercem Brosnanem w roli głównej, tam jest taka scena, w której Indianie już orientują się, że Szara Sowa nie jest Indianinem. A mimo to nie dochodzi do takiej demistyfikacji, nie dochodzi do ujawnienia jego tożsamości. Oni go zostawiają, jesteś Indianinem, to bądź sobie Indianinem. No i co z tego? Ja jak rozmawiałem o Satoku z ludźmi, którzy go znali, którzy go pamiętają, bo bo jest kilku takich, to Satoko opowiadał czasami o swoich pobytach w Kanałaka, czy w ogóle w Kanadzie, tak jakby spotykał się z niesamowitą rzeszą Indian. No, w gruncie rzeczy spotykał się z kilkoma osobami, ale te kilka osób go pamięta. To jest jedna czy dwie rodziny. Te kilka osób go pamięta i oni bardzo go bronią. To znaczy w tym sensie, że uważają, i to też w książce o tym piszę, że zadawali mi bardzo często pytania, ale o co ci chodzi? Po co? Co ty chcesz ujawnić? Po co to robisz? Prawda? I bardzo bronili tego jego wyboru. Uważając, że to jest coś, co się tłumaczy i co należy usprawiedliwić. Nie miało dla nich znaczenia. Krew nie jest najważniejsza. Najważniejsze to jest to, że to był człowiek w duszy, który pozostał w duszy Indianinem. A zatem nas więcej nie interesuje. Nic więcej nie interesuje. Dla mnie on jest moim bratem, mówił mi jeden z moich rozmówców, Indianin, prawda? Bo cóż, to jest prawda, znowu zacytuję. Znaczy, i to jest chyba Indianin w tym sensie duchowym, to nie jest krew, tylko to jest prawda, to jest prawdziwy człowiek. To jest taki człowiek, który ma kontakt z duchowością. Z tym to ja mam problem, z tym Piłatem to ja mam problem, dlatego że mi się zdaje, że można stwierdzić, co to jest prawda. To nie jest tak, że tego się nie da zrobić. Naszym obowiązkiem, przynajmniej ja tak swój obowiązek widzę jako i reportera, i człowieka, który ogląda świat, jest dotrzeć tak blisko, jak się da, do prawdy. Ona nie leży po środku, ona nie leży w 3/4 ani w 1/4, tylko leży tam, gdzie leży. A ja też tak uważam. I prawda o Satoku i Stanisławie Supłatowiczu jest, jaka jest. Natomiast jest człowiek, oprócz faktów, prawda? Oprócz faktów, i o tym też w książce piszę, prawda? To znaczy, my żyjemy w świecie narracji. Narracja, wszystko ma swoją narrację, prawda? Ale są też fakty. Jak rzucam kamień do góry, to on spada, a nie fruwa. To jest fakt. No dobrze, I faktem jest, że Stanisław Supłatowicz nie był Indianinem. Bardzo mi przykro, ale nie był. Natomiast kiedy patrzymy na jego tożsamość i kiedy myślimy o nim jako o człowieku, to odkrywamy całe sfery, nie wiem czy prawdy, w każdym razie opowiadania o nim, które są niezwykle fascynujące i które mówią nam o naturze ludzkiej, które pokazują nam mówią nam o tym, kim jesteśmy. Aha. No właśnie, to może zacytuję teraz tego Indianina, który z tobą rozmawia i ten, który znał Satoka. Nawet jeśli tak nie było, to nie ma znaczenia. Ludzie, którzy przychodzą do mojego domu, jedzą ze mną obiad, są moją rodziną. Satok był moim wujkiem. Rodzice nie przyprowadziliby do domu obcego, kogoś, kto chciałby nas skrzywdzić. Nie musisz być Indianinem z krwi, by mieć dostęp do prawdy. To jest chyba kluczowe zdanie. Mhm. To, kim był Sat z urodzenia, dla mnie nie miało znaczenia. Bardzo ważne zdanie. Cudowna opowieść o tym człowieku, prawda? O jego podejściu do drugiego człowieka. To jest fascynujące dla mnie i to jest intrygujące. Ale też cudowna, no taki, powiedziałbym, imperatyw etyczny w dzisiejszych czasach bardzo ważny. Znaczy, co to znaczy swój? To nie znaczy ten, kto jest, no nie wiem, Polakiem i głośno o tym trąbi, prawda? Ja myślę też, że to jest specyficzna sytuacja dotycząca Indian, prawda? I dotycząca rdzennych Kanadyjczyków czy Amerykanów. Ich irytuje czasami, kiedy my oczywiście żyjemy tymi mitami gdzieś tam zaczerpniętymi z Karola Maya, czy z jakiegoś tam Curwooda, czy innych mitologizujących historię Indian. Indianie nie żyją w tipi ani w wigwamach, nie polują na zwierzęta. 3/4 z nich albo więcej zostało wymordowanych w XIX wieku. Odbudowali się jakoś, liczbowo przynajmniej, w wieku XX. Natomiast to są społeczności, które żyją na marginesie społeczeństwa amerykańskiego i kanadyjskiego. I każdy kolejny prezydent, czy premier Kanady, czy prezydent Ameryki, który im obiecuje nie wiadomo co, gruszki na wierzbie, ich oszukuje. Tak było w przypadku Obamy i tak samo jest w przypadku Justina Trudeau w Kanadzie. To są społeczności, które żyją w desperacji i próbują przetrwać za wszelką cenę. Więc dla nich oczywiście ktoś taki jak Satok, który przyjeżdża do nich i w sposób bezinteresowny, no bo bezinteresowny, bo jak, znaczy poza tym interesem, jeżeli chcemy naprawdę to nazywać interesem, czyli budowania swojej tożsamości, ale on od nich nic nie chce. On chce z nimi się dzielić, tylko to. Jest postacią atrakcyjną. Dla nich on także jest postacią atrakcyjną. Oni nie mają żadnego powodu, żeby burzyć jego mit. No dobrze, ale teraz to bardzo jest ważna sprawa. Teraz pomyślmy o nas. Sad Ok miał bardzo, piszesz o tym, używając takiego porównania, miał bardzo słabe karty. Od życia dostał słabe karty. I rozegrał mistrzowską partię, ale jednak oszukiwał. I to wcale nie było bezinteresowne, bo on był człowiekiem, no był wielką gwiazdą, był człowiekiem bardzo popularnym, był cenionym pisarzem. Książki właśnie napisał kto inny, jak się okazuje, prawda? Ty do tego dotarłeś. Czyli tutaj bezinteresowność jest problemem. On był interesowny jednak, albo tak mu wyszło w każdym razie. I teraz, jeżeli dowiadujemy się, że ktoś oszukiwał, to nagle ten mit powinien runąć. A jednak okazuje się, że tak nie jest. No ale to ale co z tą interesownością, bezinteresownością? Mówmy o nas teraz, o Polakach. Dobrze, ja tylko jeszcze jedno słowo o micie. Mhm. Są ludzie, którzy budują tożsamość na fundamencie zła. Swoją tożsamość na fundamencie zła. Przychodzi mi do głowy Benjamin Wilkomirski. Kto to nie wiem. W 90-tych latach Szwajcar, który wymyślił sobie, że był dzieckiem Holokaustu, że był sierotą, która przeżyła obóz koncentracyjny. Zbudował na tym całą historię, napisał książkę, ta książka zdobyła nagrody na całym świecie. Stał się postacią niemalże mityczną, bardzo ważną. I nie pamiętam, chyba niemiecki dziennikarz odkrył prawdę. Wydaje mi się, że jest coś obrzydliwego w budowaniu mitu na wyrastającego z cierpienia ludzi i to z takiego jeszcze cierpienia ludzi. I teraz porównajmy to z mitem Sad Oka, który buduje swoją postać na pięknie, na tych naszych aspiracjach, które każdy z nas jako dziecko ma. Chcemy, żeby świat był dobry, żeby Bóg istniał, żeby On do nas mówił, żeby nasi przodkowie się nami opiekowali. To jest wszystko to, co gdzieś głęboko w naszej naturze tkwi i czyni nas lepszymi. Mhm. I to go różni od dyzmy. I to go różni od dyzmy, to go różni od Wilkomirskiego, to go różni od tych ludzi, którzy kłamali w sposób brzydki. A teraz, że on oszukiwał, tak? Czy to jest interesowne, czy nieinteresowne? Tak, właśnie na to pytanie odpowiedziałem. Znowu, no tutaj ci ludzie, z którymi rozmawiałem, którzy nawet nie pałali do niego jakimś nieprawdopodobnym, pozytywnym uczuciem, mówili, że jemu nie chodziło o pieniądze. Myślę, że nie to było jego motywacją. Myślę, że jego motywacją było stworzenie sobie świata, w którym czuł się chciany, lubiany, podziwiany, w którym był inspiracją dla innych. A czy to nie było tak, że on był trochę takim białym misiem na tych zlotach towarzystwa? Pod koniec chyba tak. Na początku niekoniecznie. W tych pióropuszach wspaniałych, w tych strojach indiańskich. Miał te akcesoria, które sam sprowadzał albo sam robił. Najładniej było się z nim sfotografować. No a on jemu chyba jednak chodziło o coś więcej. Chodziło mu właśnie o tę duchowość. O tym, o czym tak pięknie bardzo opowiadałeś. I teraz, czy to się nie rozmijało? Jak on się czuł w takiej roli białego misia? No bo chyba jednak był w niej obsadzony. Myślę, że czuł się w tym źle. Zresztą on nie chciał być nikim takim. Mam wrażenie, że on miał ambicje i tutaj pewnie gdzieś dochodzimy do limitów jego, prawda? Również jako pisarza i jako znawcy życia Indian. To środowisko indianistów, tam są różni ludzie, prawda? To znaczy są tacy, tak zwani tekstylni, którym wystarcza to, że się przebierają w ubrania przypominające indiańskie i nizają koraliki i śpiewają, udając pieśni indiańskie i byli tacy i są tacy, którzy się zajmują głęboko kulturą dawnych plemion indiańskich i współczesnych Indian. I ta druga grupa no, bardzo szybko dostrzegła granice, prawda, Satoka. I ja myślę, że on też je znał i pewnie gdzieś mu było z tym ciężko. Mnie jest bardzo ciężko o tym mówić, ponieważ ja nawet po napisaniu tej książki nie bardzo czuję się, wiesz, gotowy do tego, żeby mówić o jego motywacjach, bo ja ich nie znam do końca. Ja mogę się domyślać. Ja jakieś interpretacje daję oczywiście w tej książce. Czy one są prawdziwe, czy one są precyzyjne i słuszne, nie wiem. Też nawiązując do tej wielkiej księgi, którą tu kilka razy cytowaliśmy, po owocach poznacie ich, prawda? To jest chyba istotne, że tak jak ty mówiłeś, on daje nam poczucie tego, że istnieje jakiś uporządkowany kosmos, że to, w czym żyjemy, ma jakiś sens, że warto się starać. No takie podstawowe, piękne rzeczy, on o tym przypomina. I to chyba nic złego, ale myślę, że coś bardzo dobrego. To jest, wiesz, to jest tak jak powiedziałeś tam o papieżu. Wielu ludzi się nie zgadza z papieżem, ale bardzo dobrze, że on istnieje. Aha. I z Satokiem to jest może w tym sensie podobnie, że nie wiem, czy on był Indianinem, ale bardzo dobrze, że był. Aha. Ja jeszcze zacytuję tego ucznia Junga, Jamesa Hillmana. On pisze o daimonionie. I pisze, co to znaczy utrata daimoniona dla naszych społeczeństw współczesnych, demokratycznych. Utrata daimoniona sprawia, że społeczeństwo demokratyczne załamuje się, przekształcając w zbiorowisko konsumentów wędrujących z obłędem w oczach labiryntem wielkich centrów handlowych w poszukiwaniu wyjścia. Stąd jednak nie ma wyjścia bez przewodnika, który każdemu z nich wskaże jego indywidualny kierunek. To myślę, że to jest też o nim, prawda? O Satoku. Tak, i to jest, myślę, taka bardzo smutna konstatacja, która jakoś w naturalny sposób chyba stała się jego udziałem. To znaczy na przykład książki indiańskie w latach 90. już w ogóle przestały być, czy historie Indian przestały być interesujące, prawda? Westerny się skończyły, tradycja westernów się skończyła. Te historie, w których przyjeżdża jeden szlachetny kowboj do miasteczka i ratuje je przed bandą złoczyńców, czy historie, w których biali i czerwoni mogą być braćmi, czy historie właśnie o szlachetnych Indianach. Gdzieś tam one się skończyły. Skończyła się potrzeba czytania takich książek. No tak, i poszliśmy na zakupy. Mhm. Jeszcze powiedzmy o jednej ważnej postaci. O niej powiedziałeś, ale chyba jednak za mało. Bo ja mam na myśli matkę Satokha, czyli właśnie Stanisława Supatowicza. To znaczy, że ona go wymyśliła. Ja myślę, że oni siebie nawzajem wymyślili. Ja wcale nie jestem pewny, piszę o tym w książce, kto był matką Satokha. Wiemy, że w 28 roku Stanisława Supłatowicz pojawiła się z dzieckiem w kościele w Farze w Radomiu. Przyprowadziła to dziecko do księdza i powiedziała mu, to jest mój syn, proszę go ochrzcić. No to ksiądz go ochrzcił. Dostał imię Stanisław i był synem Stanisławy Supłatowicz i Leona Supłatowicza, który ponoć zmarł w 25 roku, w tym samym roku, w którym się urodził Stanisław. Tak jest według papierów i tak to wygląda według jego metryki chrztu, która znajduje się w kościele w Radomiu. Ale czy tak było naprawdę? Czy być może Stanisław Supłatowicz był dzieckiem, sierotą, które znalazła matka, wracając z Syberii, wzięła je ze sobą. Być może to było jej dziecko. Być może ojcem był Leon, być może ojcem był kto inny. Ja nie wiem tego. I myślę, że być może ona mu dała ojca Wysokiego Orła, a on jej dał na przykład historię polskiej rewolucjonistki z 905 roku, którą ona nigdy nie była. Była żoną bohatera polskiego, czyli Leona Supłatowicza, który był bojownikiem PPS-u i PPS Lewica i który rzeczywiście siedział w więzieniu i został zesłany na Syberię. Aha. Ważne słowo. On jej dał, ona mu dała. Znaczy, że tutaj jest mowa o dawaniu, a nie o odbieraniu, że ta cała historia jednak kończy się dawaniem, a nie nieodbieraniem. Tak że... bym chciał, żeby została przeczytana. Mhm. Ja wiem, że będzie przeczytana tak, jak będzie przeczytana. Książkę się pisze, a potem ludzie ją czytają tak, jak chcą. Ale chciałbym, żeby to było o dawaniu, tak, a nie o odbieraniu. Dariusz Rosiak, bardzo ci dziękuję. Dziękuję autor bardzo. Książki Biało-Czerwony, Tajemnica Asad Okha. Podpiszesz kilka egzemplarzy, słuchaczy. Bardzo chętnie. Prawda? To proszę do Edyty napisać, Kocęby, wydawcy klubu Trójki, edyta.kocemba@polskieradio.pl. I na koniec jeszcze, to ty zaproponowałeś tę piosenkę, być może nam się uda całej posłuchać, może nie. I powiedz dlaczego właściwie. Ojej. Chociaż krótko. Cyrk Nocą to będzie znany. Strasznie mi się kojarzy. Nie wiem dlaczego, atmosferą mi odpowiada, a poza tym to jest jakiś taki... świat dziwny i trochę cyrkowy. Mm. Może pasujący do tej książki. Dariusz Osiak, dziękuję ci bardzo. Dariusz Bugalski, do usłyszenia. No i ta piosenka na koniec jeszcze. Zmarłe konie w cyrku straszą, gdy zapada noc. Popatrz, jak areną biegnie cień. Byłem piękny, byłem młody, śpiewa nocny koń. Resztę mej urody zmyje dzień. Póki macie siebie, ciebie, szklankę nocy, kromkę dnia, to orkiestra jeszcze w sercach gra. Póki jadą jeszcze wozy pośród czarnych łąk, to się w końcu zawsze znajdzie port. Póki jeszcze żadna bójda nie zatruła wam dusz, nie zabraknie dla was słodkich róż. Póki świecą światła rampy i choć został jeden widz, to do szczęścia nie potrzeba nic. Nocą słychać w cyrku hałas pękających serc. Znowu ktoś cyrkówkę kocha mniej. Rankiem zmiecie stare serca pracowity stróż i przeminie echo śpiewki tej. Póki macie siebie, ciebie, szklankę nocy, kromkę dnia, to orkiestra jeszcze w sercach gra. Póki jadą jeszcze wozy pośród czarnych łąk, to się w końcu zawsze znajdzie port. Póki jeszcze żadna bójda nie zatruła wam dusz, nie zabraknie dla was słodkich róż. Póki świecą... Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po trzydziestce wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara!